بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، آمين يا رب العالمين. رات قرش ستارت رسالة شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سند یتھ ناو چھُ الاصول الثلاثة یتھ الاصول ادلتها. امہِ پتہٕ ووٚن مےٚ اتھ رسالس اندر کٕم کٕم چیٖز چھِ، مختصر خاکہٕ، مختصر تِہُنٛد تھوڑا بہت تعارُف، یعنی اتھ رسالس منٛز کیاہ چھُ اسہِ پرُن. اتھ چھِ ونان عربیس منٛز، یتھ رسالس منٛز کٕم کٕم چیٖز یِن تِمن چھِ ونان عربیس منٛز محتویات، محتویات و حاجی رسالہ، یعنی یتھ رسالس منٛز کٕم کٕم چیٖز یِن. وۄنۍ کٕم کٕم چیٖز یِن؟ یعنی اتھ رسالس منٛز کٕم کٕم چیٖز چھِ. یہِ رسال یُس زن چھُ، یہِ چھُ گۄڈٕنیتھ ترٛین چیٖزن منٛز آمُت تقسیٖم. کٔژن چیٖزن منٛز؟ اکھ چھُ اتھ منٛز گۄڈٕنیتھ مُقدِمہٕ. کیاہ چھُ گۄڈٕنیتھ؟ چھُ اتھ منٛز مُقدِمہٕ. مُقدِمہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ کِتابہِ آسان. دوٚیِم چھُ اتھ منٛز الاصول الثلاثة، یعنی تین اصوٗل یۄس زن مین کِتاب چھِ، ترٛےٚ اصوٗل. اصول الثلاثة مطلب گٔے ترٛےٚ اصوٗل، ٹھیٖک چھا؟ تِم ترٛےٚ اصوٗل چھِ دوٚیمِس حِصس منٛز. اور ترٛیِم حِصہٕ کیاہ چھُ؟ خاتِمہ. ترٛیِم حِصہٕ کیاہ چھُ؟ خاتِمہ. گوٚو کٔژن حِصن پٮ۪ٹھ چھُ یہِ حِساب مُشتمِل؟ ترٛین. گۄڈنیُک حِصہٕ چھُ مُقدِمہٕ، دوٚیِم چھُ اصوٗل الثلاثة، ترٛےٚ اصوٗل، ترٛیِم چھُ خاتِمہٕ. وۄنۍ اگر أسۍ وٕچھو یتھ مُقدِمہس منٛز کیاہ کیاہ چھُ، اکثر لُکھ مطلب واریاہ بٔچی وٕچھ مےٚ تِم، تِمو دوٚپ اَسہِ چھُ اصوٗل الثلاثة سمجھی آمُت. وجہ چھو پتہٕ کیازِ؟ اَسہِ چھُ نٮ۪بٕرۍ کِنۍ پران رسالس چھُ ناو اصوٗل الثلاثة، ترٛےٚ اصوٗل، مگر أسۍ چھِ دپان اتھ منٛز کیاہ گۄڈٕنیتھ یِم ژور کتھٕ آمژٕ بیان کرنہٕ، پتہٕ یِتھ کٔنۍ بیٚیہِ ترٛےٚ کتھ پتہٕ کیاہ تھام. گوٚو اَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان تِم خلط ملط، انسانس چھُنہٕ تران فِکرے اصلی ترٛےٚ اصوٗل کٕم چھِ. آو سمجھ؟ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یتھ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ علماء کرامو اتھ تقسیٖم کٔر، امہِ پتہٕ چھُ اسہِ سمجھُن گژھان آسان. آو سمجھ؟ گوٚو کٔژ چھِ یتھ حِصہٕ تیٚلہِ؟ ترٛےٚ. اکھ گوٚو مُقدِمہ، بیٚیہِ الاصول الثلاثة، یعنی ترٛےٚ اصوٗل، بیٚیہِ خاتِمہ. وۄنۍ یُس زن یہِ مُقدِمہ چھُ، اتھ منٛز کٔژ چیٖز چھِ؟ اتھ منٛز چھِ ترٛےٚ چیٖز. کٔژ چیٖز؟ مُقدِمہس منٛز چھِ ترٛےٚ چیٖز. گۄڈٕنیتھ چھُ اتھ منٛز چار مسایل، مسایل اربع، چار مسایل. ییٚلہِ أسۍ رِسال پرو انشاء اللہ تُہۍ وٕچھو پتہٕ برابر یِم چیٖز یِن تۄہہِ. یعنی مُقدِمہس منٛز کیاہ چھُ؟ گۄڈٕنیتھ چھِ ژور مسایل آمٕتۍ بیان کرنہٕ. شیخ محمد بن عبدالوہاب چھُنن ژور مسایل ہسا چھِ وٲجِب پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ تِم ہیٚچھِنۍ، تِمو منٛز کیاہ چھُ علم چھُ حٲصِل کرُن وغیرہ وغیرہ، یعنی ژور مسایل. آو سمجھ؟ اَمہِ پتہٕ چھُ بیاکھ چیٖز، بیٚیہِ ترٛےٚ مسٲیِل چھِ آمٕتۍ أتھۍ منٛز بیان کرنہٕ. گۄڈٕنیتھ ژور مسٲیِل الگ، بیٚیہِ ثلاثہٕ مسایل، ترٛےٚ مسٲیِل الگ بیٚیہِ مُقدِمہس منٛزٕے. اَمہِ پتہٕ کیاہ چھُ؟ ترٛیِم مِلتہِ حنیٖفی، یعنی مِلتہِ ابراہیٖم، مِلتہِ ابراہیٖم کا خُلاصہ، مُقدِمہس منٛزٕے چھُ یہِ بیان آمُت. خُلاصہ تو المِلتِ الحنیٖفیہ، مِلتہِ حنیٖفیہ، یعنی مِلتہِ ابراہیٖمُک خُلاصہٕ، سَمری چھِ آمٕژ پیش کرنہٕ. مِلتہِ ابراہیٖم کیاہ چھو تۄہہِ وَنان؟ ابراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز مِلت کیاہ چھو تۄہہِ وَنان؟ گوٚو کٔژ چیٖز چھِ آمٕتۍ اَتھ منٛز مُقدِمہس منٛز ذِکر کرنہٕ؟ گۄڈٕنیتھ چھِ آمٕتۍ ژور مسٲیِل بیان کرنہٕ، اَمہِ پَتہٕ چھِ ترٛےٚ مسٲیِل آمٕتۍ بیان کرنہٕ، اَمہِ پَتہٕ چھُ مِلتہِ ابراہیٖمُک خُلاصہٕ آمُت بیان کرنہٕ. اَمہِ پَتہٕ چھُ اصل اصوٗل الثلاثة سٹارٹ گژھان. اصل یۄس زَن مین کِتاب چھِ اصوٗل الثلاثة، لیکھِو تُہۍ گۄڈٕ یِہن، تۄہہِ گژھِ نہٕ ییٚتی خالس مطلب گژھُن کیٚنٛہہ. اَمہِ پَتہٕ چھُ دوٚیِم حِصہٕ اَتھ کیاہ؟ الاصول الثلاثة، ترٛےٚ اصوٗل. سُہ کیاہ چھُ؟ اکھ انسان پرزنایہِ معرفت العبد ربہُ، پَنُن رۄب پرزناوُن. دوٚیِم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرزناوُن. ترٛیِم دیٖنی اسلام پرزناوُن. یِمٕے چھِ ترٛےٚ اصوٗل. یِمنٕے ترٛٮ۪ن اصوٗلن مُتعلِق یہِ قبرِ منٛز چھِ سوال کرنہٕ. یِمنٕے ترٛٮ۪ن اصوٗلن مُتعلِق یہِ کیاہ کرنہٕ؟ قبرِ منٛز سوال کرنہٕ. اَمہِ پَتہٕ چھُ خاتِمہ. خاتِمہس منٛز کیاہ چھُ آمُت؟ یعنی لاسٹس یُس زَن شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ یِم اصوٗل الثلاثة ذِکر کرنہٕ پَتہٕ، اور یِہنٛز دلٲیِل ذِکر کرنہٕ پَتہٕ، قۄران حدیٖث منٛز یِہنٛز دلٲیِل ذِکر کرنہٕ پَتہٕ چھُ لاسٹس تِمو خاتِمہ ذِکر کوٚرمُت. تَتھ خاتِمہس منٛز کیاہ چھُ؟ منٛز چھُ نبہ فیٖہا الباد المسایل فی الباسہِ. الگ بارس منٛز خاتمہس منٛز چھِ یِمو کیٚنٛہہ چیٖز أنۍ مٕتۍ یِم مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِندٕ گژھنس پٮ۪ٹھ دلالت چھِ کران. مرنے کے بعد پھر سے زِندہ ہونا, مرنے کے بعد دُبارہ زِندہ ہونا, تَمیُک تذکر چھُ یِمو کوٚرمُت خاتمہس منٛز تتھ سۭتۍ سۭتۍ وما یتعلق بالایمان بیوم الاخر تتھ سۭتۍ سۭتۍ آخرت کے دن پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان. اتھ متعلق تہِ چھِ کیٚنٛہہ کتھٕ ذِکر کرِمژٕ. تتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ کوٚرمُت ول کفر بالطاغوت, طاغوتُک ذِکر چھُ کوٚرمُت لاسٹس رحمک اللہ, طاغوتُک ذِکر چھُ کیاہ کوٚرمُت لاسٹس. یہِ چھُ خُلاصہٕ ییٚمہِ رِسالُک. گۄڈٕنیٚتھ چھُ اتھ منٛز مُقدِمہ, مُقدِمہس منٛز چھِ ترٛےٚ حِصہٕ. گۄڈٕنیٚتھ چھِ ژور مسٲیل آمٕتۍ ذِکر کرنہٕ تِہنٛز دٔلیٖل, پتہٕ ترٛےٚ مسٲیل, امہِ پتہٕ چھِ آمُت مِلت ابراہیمُک خُلاصہٕ ذِکر کرنہٕ. دوٚیِم چیٖز چھُ ترٛےٚ اصوٗل آمٕتۍ بیان کرنہٕ. تِم ترٛےٚ اصوٗل کیاہ چھُ؟ تِم ترٛےٚ سوال یِمن مُتعلِق قبرِ منٛز أکِس بندس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بندس یہِ سوال, سُہ کیاہ چھُ؟ معرفت العبد ربہ, معرفت العبد نبیہ, معرفت العبد دینہ. زِ بنٛدٕ پرٛزنایہِ پنٕنِس رۄبس, پنٕنِس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم حظ, اور تتھ سۭتۍ سۭتۍ پنٕنِس دیٖنس متعلق کرِ سُہ جانکٲری حٲصِل. امہِ پتہٕ چھُ لاسٹٕچ کِتابہِ ہُنٛد ٲخری حِصہٕ یُس زن ذِکر چھُ کوٚرمُت, تتھ چھِ ونان خاتمہ. خاتمہس منٛز کیاہ چھُ ذِکر کوٚرمُت؟ شیخ محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ ہن مرنہٕ پتہٕ یتھ البعث بعد الموت چھُ ونان, مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِندٕ گژھنہٕ مِثال قبرِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ بنٛدٕ یہِ زِندٕ کرنہٕ بیٚیہِ, تتھ متعلق چھُ کیٚنٛہہ ذِکر کوٚرمُت. امہِ پتہٕ ٲخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ ایمان آمنہٕ کِس تعلُقس سۭتۍ, تتھ سۭتۍ چھُ کیٚنٛہہ ذِکر کوٚرمُت. امہِ پتہٕ چھُ کُفر بِ تاغوت, تاغوتٕچ اقسام تہٕ تاغوت ذِکر کوٚرمُت. سون اوس تمے ساتہٕ تاغوت کیاہ گوٚو, ٹھیٖک چھا؟ امہِ پتہٕ چھِ اسہِ سُلہِ بہِ کِتاب پرٕنۍ. پٔکِو سا, کِتاب اچھا سارنٕے ماشاء اللہ. چلو ٹھیٖک چھُ. اصل چھُ طالبہِ علم گژھِ برونٛٹھ کَنہِ تھاوُن عربی متن. تَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ؟ أمِس چھُ ذہن پوٗرٕ پٲٹھۍ روزان, أمِس چھُ پَتہٕ بہٕ چھُس لٔکیٖر کا فٔکیٖر, سُہ یاد لوٚگُن. مےٚ چھُ یِہے عربی متن برونٛٹھ کَنہِ اُستادِ کیٚنٛہہ سا وَنہِ, مےٚ ہسا چھُ سُے یاد تھاوُن, ٹھیٖک چھا؟ اَمہِ پَتہٕ کیاہ گژھِ؟ یِتھے پوٗرٕ ذہن کُکُن اُستاد کُن. اگر مےٚ شرح ٲسۍ گۄڈے, یِتھے پَتہٕ پرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ. اگر نہٕ آو تیٚتھ سَمجھ, یِمن چھُ اکھ سوال کرنَس تہِ یِہِنٛدۍ کہِ چلے وَلہٕ پرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ, منٛزے روزِ ایبسینٹ اور منٛزے بوزی نہٕ تٔمۍ سُنٛد اُستاد سٕنٛز کَتھ, اَسہِ چھےٚ پرابلِم. ییٚمہِ ساتہٕ أمِس عربی بدن ہُہ عربیَس منٛز آسہِ کَمزور تہِ, یہِ کوٗتاہ خیال تھایہِ چھُنا؟ اور اَتھ چھِ صرف دہ پیج, کٔژ عربی متن چھِ اَتھ کُل دہ پیج. میٛانہِ حِساب مطلب میٲنۍ چھِ یہِ نصیٖحت بطور تُہٕنٛز خیر خٲہی کٲشِر پٲٹھۍ, تہٕ تۄہہِ پَزِ سۄے تھاوُن برونٛہہ کَنہِ, تِکیازِ یہِ چھُ اکھ ترجم. دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ شرح, اَمہِ سۭتۍ چھُ ذہن طالبہِ علمَس مُنتشِر گژھان. بہٕ وَنہٕ مُمکِن اکھ کَتھ, ٹھیٖک چھا؟ میٛانہِ نظرَن منٛز یُس زَن زیادٕ پَہمَتھ شرح روزِ, سُہ چھُ شرح صالح السِندی حفیظ اللہ سُنٛد, صالح دکتور صالح السِندی حفیظ اللہ, یِہُنٛد شرح چھَس بہٕ مطلب یِہنٛدِ شرح پٮ۪ٹھ زیادٕ پَہمَتھ. باقٕے تہِ یِم دوٚشِنۍ کوٚڑ کَتھ, مگر زیادٕ پَہمَتھ چھُ یِہُنٛد شرح میٛانٮ۪ن نظرَن منٛز. آ سَمجھ. اَمہِ پَتہٕ تُہٕنٛدٮ۪ن نظرَن منٛز آسہِ بدل شرح, یہِ پٔرِو تُہۍ پَتہٕ برونٛٹھ کُن پانَے. تُہٕنٛدٮ۪ن نظرَن منٛز آسہِ بدل شرح, تُہۍ دٔپِو یَپٲرۍ وُنہِ یِم اکھ یَپٲرۍ چھِ ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ کَتھ گژھِ نہ تھوڑا گژھِ ذہن چھُ گژھان اَمہِ سۭتۍ مُنتشِر. اگر تۄہہِ ذہن أکسٕے چیٖزَس پٮ۪ٹھ چھُ تھاوُن, تیٚلہِ کیٛاہ چھُ گۄڈنٮ۪تھ؟ آ, یہِ چھُ سعودی عربُک اکھ واریاہ بوٚڑ کہِ بارولہ محمد اکھ عٲلِم, یِمن ناو چھُ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی. تِمن ہا پرٛژھ نہٕ أسۍ کُس شرح آسو پَران, کٕہٕنۍ شرح نہٕ. الے کا بِشار ہِشا چھِک, یہِ ژےٚ شیخ وَنی, ٹھیٖک چھا؟ ژےٚ چھُے سُے شرح پَرُن. اَمہِ سۭتۍ چھُ اکھ چیٖز یُس زَن بیٚیہِ خصوٗصی شروٗک طالبہِ علم آسہِ, تٔمِس پَزِ نہٕ گۄڈٕنیٚتھٕے شرح تھاوُن برونٛہہ کَنہِ متن, اصل کِتاب. أمِس چھُ متنہِ پٮ۪ٹھ کَنسَنٹریٹ پوٗرٕ پٲٹھۍ کَرُن. تہٕ اَمہِ پَتہٕ اگر تۄہہِ گژھِ, مےٚ چھُ پی ڈی ایف ایویلیبٕل, تہٕ بہٕ دِمو تۄہہِ تھٲیِو پَتہٕ یِمن پَنٕنٮ۪ن ایٚنڈرایڈن منٛز, ٹھیٖک چھا؟ تہٕ تٔتی وٕچھِو, یا اگر ویٚژھِو تہٕ تُہۍ ہیٚکِو پرٛنٛٹ تہِ کَڑنٲیِتھ, پرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ, ٹھیٖک چھا؟ فِلحال تُلو أسۍ آز رِسال, سُہ چھُ تُہٕنٛدِس اردوٗوَس منٛز تہِ سہانیہ سۭتۍ آز پَرُن. سُہ چھُ گۄڈٕنیٚتھ بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم سۭتۍ رِسال آمُت شروٗع کرنہٕ, ٹھیٖک چھا؟ بیٚیہِ چھُنہ اکھ طالبہِ علمِس حقیٖقی طالبہِ علم آسہِ, تٔمِس گژھِ نہ تہِ اردوٗ اردوٗ مٔشراوُن. أسۍ پَرو نہ اِنشاء اللہ عربی تہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ, تُہۍ ؤنِو پۄختہٕ اِنشاء اللہ. بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم سۭتۍ چھِ رِسال آمُت شروٗع. بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم. یوز زن یہ رسال چھو شامت شروع کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور آسان در اگر اسے وچو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اکثر علماء کرام پنی کتاب کیا کرن سٹارٹ کرن پنی کتاب شروع کرن اور اچھی کہ وجوہات اس میں پتم رسالت منہج یومین تک مز تم مگر چونکہ وارہ اسٹوڈنٹ نئے اسی لیے تہند موجود میں بیے وام ان شاء اللہ آج تھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کتاب سٹارٹ کرنا پتہ یس تہ کتاب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کرنا تمہیں سات ون بہت کہین اس لیے عز تھو تک اصل پہ یاد مولف رحمہ اللہ پن رسال کم سے سٹارٹ کورمت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کورمت بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ اقتداء بکتاب اللہ اگر اس مصحف کھولو قرآن کھولو تک مجھے ساروی کو گڈن بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ابتدا کرتے ہوئے اقتداء بکتاب اللہ تاشی لیکن نئی تم یوت ابتدا بکتاب اللہ اللہ تعالیٰ سن کتاب ہن کیا کرنا پیروی دوم ابتدا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن سنت پیروی کرنے موجود ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہند سنت مبارک پیروی تک ام سات وچان حافظ ابن حجر فتح الباری سند ذکر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لگ بادشاہ مثال کے طور پر اگر تھی کھلنا صحیح بخاری ہن گی کتاب یس نام باد الوحی کتاب باد الوحی تک مجھ ہراکل سند ہراکلس متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کرن ہراکل اس اخ بادشاہ رومک بادشاہ تک مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم من ہراکل من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہراکل عظیم الروم تک مجھ کن سی گوئی سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتھے کن اگر اس وچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خطوط یم بادشاہ سوزک قیصر قیصرہ یم خطوط سوزک خط سوزک اسلامی دعوت قبول کرنے خاطر تم کن سی سٹارٹ اتھے کن صلح حدیبیہ یم سات لکھنا آو تمہ سات اللہ تعالیٰ سن نام سی سٹارٹ ہو سمجھ ام پتہ سہ بیاکھ سوال کفارو کور اعتراض تور گھن اس ونکین کی اتھے کن سے وچان سورہ نمل اس زن قرآن صبح سورہ نمل آیت نمبر 30 سورہ نمل آیت نمبر 30 اندر اس وچان یہ زن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خط لکھ ملکہ سبا یہ تفصیلی روایت من نا چھ بلقیس ٹھیک تمس ام سات سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خط لکھ تک مز تس انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہسا سلیمان سن طرف اور یہ آمت شروع کرنا اللہ تعالیٰ سن نام سس رحمان تو رحیم آو سمجھ گو ات مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن سنت پیروی لبن اور بیچ ات من قرآن تہ ادب ہچنت مے ون پتم لچ زن یہ کتاب اخ پیغام مولف سن طرف کہند خاطر قرآن سنت نچوڑ سہ پیش کر لکن ہند خاطر تریم اقتداء بالسلف الصالح سلف صالحین ہن پیروی کر تاز اصلاف تھی پن کتابن ہن سٹارٹنگ کم سی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کتب سطح اور مسند احمد حدیث بجو بجو کتابوں من اگر وچو تر کتاب تم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹار گم تمو من اخ مسند احمد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پن کتاب سٹارٹ کر اتھے کن صحیح بخاری تک تک مقدمہ وغیرہ کہین صحیح بخاری مقدمہ کہین تک صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اتھے کن سنن نبی داؤد سنن نبی داؤد یا زن یہ کم سٹار گم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام پتہ بیاکھ اخ چیز ات مز لبن یہ اللہ تعالیٰ سن نام شروع مز ہاں چھ ام سی برکت گھن کیا گھن برکہ طلب البرکہ طلب البرکہ برکات حاصل کرنے کے لیے یا برکت حاصل کرنے کے لیے تک سیت سل شروع مز یہ با چھ وچان ات ون نحوس مز یہ بالل استعانت مدد طلب کرنے خاطر اس ربس کیا کرن مدد اس ربس طلب کرن گو بیش مدد حاصل کرنے کے لیے مدد حاصل کرنے کے لیے اس بسم اللہ پڑھن تک سیت سے پونچم اخ وجہ تہ سو وہ گڈن کیا قرآن پیروی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن ابتدا کر سلف صالحین اَمہِ پَتہٕ برکت تہٕ اِستعانت یِم زٕ چیٖز برکت گوٚو برکت تہٕ یہِ چھو تۄہہِ پَتہ اِستعانت مطلب گوٚو مدد طلب کرنہٕ خٲطرٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ پوٗنٛژِم چیٖز سُہ کیاہ چھُ سُہ گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ییٚمہِ فرمانٕچ پیروی کٔرِتھ کُس فرمان اِقرا بِسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَق اِقرا بِسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَق رۄبَن فرمو تُہۍ پٔرِو سا پَنٕنِس رۄب سٕنٛدۍ ناو سۭتۍ یُس زَن ییٚمۍ زَن پٲدٕ کوٚر چوٗنٛکہِ کِتاب تہِ کیاہ چھُ یِوان پَرنہٕ کِتاب کیاہ چھِ یِوان پَرنہٕ کِتاب چھِ یِوان پَرنہٕ اور اللہ تعالیٰ فرمو تُہۍ کٔمۍ سٕنٛدۍ ناو سۭتۍ پٔرِو اِقرا بِسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَق تُہۍ پٔرِو اللہ تعالیٰ رسول اللہ فرمو اِقرا بِسمِ تہٕ پَر سا کٔمۍ سٕنٛدِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ناو سۭتۍ ییٚمۍ رۄبَن پٲدٕ کوٚر چوٗنٛکہِ کِتاب تہِ چھِ یِوان پَرنہٕ چھِنہ یِوان کِتاب تہِ پَرنہٕ اسی لیے أسۍ پَرو یہِ تہِ رۄب سٕنٛدۍ ناو سۭتۍ اَمہِ موٗجوٗب تہِ چھِ أسۍ اَتھ شوہَس منٛز کیاہ لیکھان بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖم آوا سَمجھ یہِ چھُ اَمہِ آیتہِ ہُنٛد اِستِقبال اَمہِ پَتہٕ وٕچھو تُہۍ گۄڈٕنیٚتھ بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖمُک تفسیٖر اگر أسۍ کَرو تَتھ لَگن بیٚیہِ زٕ کَلاس ٹھیٖک چھا بہرحال ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تفسیٖر تُلو نہ چھُنہ اِنشاء اللہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ حِصہٕ مُسلِم مۄکلاوو تَتھ لَگن کَمٕے دۄہ تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ تفسیٖر تُلُن تفسیٖرَس منٛز وَنہٕ بہٕ بِسمِ اللہِ الرحمٰنِ الرحیٖمُک تفسیٖر پَتہٕ ٹھیٖک چھا بہرحال ییٚتٮ۪ن وَنو نہٕ کیٚنٛہہ اَمیُک مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ناو سۭتۍ یُس زَن رحمان تہٕ رحیٖم چھُ اَمہِ پَتہٕ چھُ گۄڈٕنیٚتھ اگر تُہۍ عربی متن وٕچھو تَتھ منٛز چھُ وَنان گۄڈٕنیٚتھ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ علم علم زان سا اَمہِ پَتہٕ رحیٖمک اللہ اللہ تعالیٰ کٔرنے ژےٚ رحم گۄڈٕنیٚتھ کیاہ چھُ یِوان عربی متنَس منٛز علم رحیٖمک اللہ یہِ لیٚکھ بیٚیہِ تہِ علم رحیٖمک اللہ علم مطلب گوٚو ژٕ زان سا ژٕ کر سا علم حٲصِل رحیٖمک اللہ اللہ تعالیٰ کٔرنے ژےٚ رحم یہِ علم چھُ فعلِ امر یعنی سۄ تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ حُکُم دِوان یُس زَن برونٛہہ کَنہِ آسہِ تٔمِس کیاہ چھِ دِوان أسۍ یہِ تہِ چھُ شیخ محمد بن عبد الوہاب اَتھٮ۪ن یہِ فعلِ امر استعمال کران علم ژٕ زان سا یہِ کیاہ چھُ حُکُم چھُنہ یہِ اَتھ چھُ وَنان فعلِ امر یاتی بِہی اہل العلم للتنبیہ یہِ کیازِ چھُ یِوان ذِکر کرنہٕ اہل علم چھِ اتھ اَمہِ موٗجوٗب ذِکر کران تنبیہ خٲطرٕ یُس زَن برونٛہہ کَنہِ مُخاطب آسہِ ییٚمِس سۭتۍ أسۍ کَتھ آسو کَرُن یا ییٚمِس سۭتۍ کیٚنٛہہ وَنُن آسو أسۍ چھِ تٔمِس تنبیہ کَران أسۍ چھِ تٔمِس تنبیہ سُہ چھُ أسۍ تھوڑا بہت ہُشیار کَران کَمہِ موٗجوٗب اِنتبہ فإنی سأذکر لکم شیئا مہما ژٕ روز سا پوٗرٕ پٲٹھۍ ہُشیار تِکیٛازِ یہِ بہٕ برونٛہہ کُن ذِکِر کَرے سُہ ہسا چھُ واریاہ زیادٕ اَہم اسی لیے چھُ علم اور اگر أسۍ وٕچھو یِہوے طٔریٖقہٕ چھُ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ اکثر پَنٕنٮ۪ن کِتابَن منٛز اَپنومُت اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم وَنان رحیٖمک اللہ اللہ تعالیٰ کٔرنے ژےٚ رحم اور رحم کیٛاہ گوٚو یہِ چھُ پَیی سارنٕے اللہ تعالیٰ سُنٛد رحم کیٛاہ چھُ یہِ چھُ اَصلَس منٛز دعا من الشیخ لمن یقرأ او یستمع کلامہ شیخ رحمہ اللہ یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب چھُ دعا کران تٔمِس شخص سٕنٛدِ خٲطرٕ لمن یقرأ یُس تہِ پَرِ او یستمع او یستمع یعنی غور سان بوزِ کلامہ تِہُنٛد کلام یُس تہِ شخص گوٚو اَتھ منٛز یِن تَنہٕ پٮ۪ٹھ یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ رِسالہٕ آو لیٚکھنہٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ برابر آسان اور قیامتَس تام یِم تہِ لُکھ اَتھ پَرن اور أسۍ تہِ یِمو اَتھ منٛز اگر أسۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ یہِ بوزن وٲلۍ آسو پوٗرٕ پٲٹھۍ پَرن وٲلۍ آسو بوزن وٲلۍ آسو أسۍ تہِ چھِ اِنشاء اللہ اَتھ منٛز اَتھ دُعاہَس منٛز تیٚلہِ شامِل ٹھیٖک چھا اور اَتھ منٛز چھِ أسۍ بیٛاکھ اَکھ فٲیدٕ تَران فِکِر رحیٖمک اللہ اَکھ اُستاد وَنہِ پَنٕنِس طالبہِ علمَس دَپٮ۪س رحیٖمک اللہ اللہ تعالیٰ کٔرنے ژےٚ رحم اَتھ منٛز چھِ یہِ تلطُفُل جمیٖل اَتھ منٛز چھُ اَکھ بہتریٖن نرمی یِوان لَبنہٕ چھَنا بہتریٖن نرمی یِوان لَبنہٕ اُستاد سٕنٛدِ طرفہٕ شاگِردَن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہا کزا یم بغیل علم علم یِتھَے کٔنۍ پَزِ أکِس اُستادَس آسُن اَکھ اُستاد گژھِ یِتھُے آسُن چھُ اگر نہٕ سا تَگہِ مَخرج کَرُن تہٕ زیوٕے کَرِ مُدَر یعنی ہا کزا یم بغیل علم علم مولمَس پَزِ یِتھُے آسُن سُہ گژھِ کیٛاہ کَرُن یعنی رحم دِل آسُن نرمی سان اُستادَس تِکیٛازِ اگر تُہۍ وٕچھو نا صحیح بُخاری کِتاب العلمَس اَندَر چھُ اِمام بُخاری رحمہ اللہ یہِ حدیث اوٚنمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پَنٕنٮ۪ن صحابَن یسرو ولا تعسرو وبشرو ولا تنفرو آسٲنی کٔرِو سختی مہٕ کٔرِو وبشرو بشارت دِیِو خۄشخبری دِیِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمٕچ کَرمٕچ ولا تنفرو لُکَن ٲسۍ زیو نہٕ نفرت کَران دیٖنٕچ یہِ کٔمِس پَزِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پَزِ اَمیُک خیال تھاوُن کٔمِس أکِس اُستادَس ٹھیٖک چھا لِہٰذا اُستاد سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ اَتٮ۪ن یہِ أہم اَکھ یعنی أہم اَکھ تنبیہ اور بیٛاکھ چیٖز اگر أسۍ وٕچھو یِم تہِ مشایخ بٔڑۍ بٔڑۍ علماء کرام چھِ تِم چھِ وَنان اَسہِ ٲسۍ پَنٕنۍ اُستاد ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنیٚتھ یہِ حدیث وَنان کُس حدیث Erhamu man fil ardi ve nesirmanın hadasani şeyhi. Ne asadıktan şeyhine asadın neyi? Hadis. Ve huve avvalu hadisim sami'atuhu minhu. Yüşü gardu kadisi yapan şeyh sallallahu aleyhi ustad etmiş. Bu hadis ya şu. Arrahimuna yarhamuhumur rahman. İnsan zukan per rahim karan öyle açın. Allah ta'ala şeytimen per rahim karan. Erhamu man fil ardi yarhamkum man fil sama. تو ہے کہ رسا زمین والے پر رحم آسمان بولے نے اللہ تعالی کہتا ہے کہ یہ راستے گواد رکھتا ہے ان کو مانو شاگرد ہیں کہ ایسی کہ ایسی تعلیم تعلم جس سے سے کہتا ہے کہ ہم اس سے شفقت کا تصرف ماز نہیں اسن یہ تو اپنا سختی باقی چیز ان بچوں لوگ دین نہیں کیا رکھن متناثر رکھن دین نہیں شدیم سب ان بچوں نے شیخ صاحب رحمہ اللہ اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أحبش واجب كاشو يبتين دوهاي بيجاسي ما تروح كن تايبر تارب دي تهيكي كافر زبوني آجي تيش أنه يجب علينا يشون كان مشكل كن ياد كن تعلم أربع مسائل. أنه يكينا يجب علينا أشكش واجب تعلم هكين أربع مسائل دوت مثلا صور مثلا تايم مثلا انتهى الوقت إن شاء الله سبا سنويت واجب كهكو فاتقوا وزرونكم يا الله سعر نسامش وطفتما سعر نسامش أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.